7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is bezorgd over de gevolgen voor Aruba, Bonaire en Curaçao van de escalerende crisis in Venezuela. Het kabinet moet van de Kamer alles op alles zetten om te voorkomen dat het Koninkrijk een militair conflict wordt ingezogen. De partijen vinden dat Nederland vooral duidelijk moet maken dat er humanitaire hulp wordt verleend en dat het niet bij een militaire interventie betrokken wil zijn. Volgens GroenLinks moet Nederland zich dan ook niet te veel aan de zijde van de Amerikanen opstellen, want de Amerikaanse president Trump sluit een interventie in Venezuela niet uit. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen voor de mishandeling van een jongetje van 9 uit Venlo. De moeder wilde samen met een bevriend Marokkaans echtpaar een geest bij hem uitdrijven. En dat deed ze onder meer door wattenstaafjes tot bloedens toe in zijn oren te stoppen. Het jongetje liep blijvende gehoorschade op. Ook moest hij zijn handen in een warme oven houden. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Nederlandse rechter uitspraak moet doen over een geestuitdrijving. De marechaussee heeft 6 leden van 1 gezin opgepakt omdat ze Syriërs naar Nederland smokkelden. De Syriërs reisden met de documenten van de gezinsleden. Ze probeerden zoveel mogelijk te lijken op de foto's daarop. Het gezin bestaat uit 12 mensen, onder wie kinderen. Hun papieren werden ook gebruikt. De marechaussee hield het gezin in de gaten sinds een opsporingsonderzoek 2 jaar geleden. Of het gezin zelf ook van Syrische afkomst is, wil de marechaussee niet zeggen. Het heeft in ieder geval niet de Nederlandse nationaliteit. En de Tour de France start over 2 jaar in Kopenhagen. Het wordt de eerste keer dat de Ronde van Frankrijk in Denemarken begint. De eerste etappe is een tijdrit over 13 kilometer door de straten van Kopenhagen. Het weer tot slot. Vannacht zo goed als overal droog. De minima liggen rond de 5 graden. Morgen periode met zon, meest in het zuiden. In het noorden mogelijk een buitje. En het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANUB, verkeersinformatie. De A50 Arnhem richting Os is helemaal dicht tussen knooppunt Grijzoord en Renkum. Er staat daar een bestelbus in brand. Het verkeer wordt vanaf knooppunt Grijzoord omgeleid via de A12. Nu bij Tele 2. De Dit Wil Ik Weken. Met een sim-only met 20 gig data van 19 voor 14 euro per maand. Check snel tele2.nl. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Onbeperkt zaken doen vanaf €20.66 per maand. Check tele2.nl/zakelijk. U zit helemaal goed met Volvo Private Lease. En rijdt al een Volvo V40 voor €389 per maand. Kijk op volvocars.nl. Doe zelf je boekhouding met... Vanavond in De Kennis van Nu. Insecten eten. De een grult ervan, maar voor de ander is het een onmisbare voedingsbron vol eiwitten. Zoals in Kenia. Hier worden boeren sinds kort opgeleid tot krekelkweker. Kijk vanavond naar De Kennis van Nu om 9:50 bij de NTR op NPO 2. Eenvoudig. Online boekhouden. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek Lef en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Ingeblikte poep. Vooral daarmee is Manzoni bekend geworden. Een overzichtstentoonstelling in Schiedam laat zien dat hij nog wel wat meer heeft nagelaten. Omgeven met werk van geestverwante kunstenaars? Manzoni in Holland. Mooie boel daar in Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. VPRO. Het is tijd voor paniek, kopte de New York Times vandaag. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij het Bureau Buitenland. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die paniekkop boven een opiniestuk stond in de Amerikaanse krant. Maar wel een stuk waarin met kracht van argumenten werd betoogd dat de klimaatverandering nu zo snel gaat dat alleen paniek vermoedelijk nog het draagvlak los kan slaan dat nodig is voor ingrijpende maatregelen. Een aantal democratische politici in de Verenigde Staten heeft precies die ingrijpende plannen net voorgesteld. De zogeheten Green New Deal. En morgen gaat de Senaat daar al over praten. Maar wat is die deal precies? En hoe kansrijk is deze democratische strategie? Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst naar Egypte. Dat heeft vandaag 9 mensen geëxecuteerd die betrokken zouden zijn bij een aanslag in 2015 op een hooggeplaatste officier van justitie. Volgens de Egyptische autoriteiten waren de veroordeelden lid van de Moslimbroederschap, de islamistische beweging die na de Arabische lente kort aan de macht was, maar in Egypte inmiddels verboden is. Correspondent Rut van der Wallen in Cairo, goedenavond. Goedenavond. Ja, waar werden deze mensen precies van beschuldigd? Ja, die mensen zijn beschuldigd van de moord op Hisham Barakat, een heel hooggeplaatste officier van justitie, die op 29 juni 2015 met een autobom om het leven kwam. Dat was een hele goed geplande en goed uitgevoerde aanslag die het hele land eigenlijk heeft versteld doen staan van de professionaliteit ervan. Ja. En die mensen die waren deel van de zaak waarin 67 mensen werden aangeklaagd en zij zijn 9 mensen die de doodstraf kregen. Ja, en was dat een eerlijk proces? Ja, dat is het hele verhaal bij deze zaak. 9 mensen die aangeklaagd zijn, heel veel van hen, die zijn eigenlijk illegaal opgepakt met een gedwongen verdwijning, zoals dat dan heet in het Nederlands, forced disappearances, iets wat de laatste 4 jaar heel vaak voorkomt in Egypte. Mensen worden dus zonder arrestatiebevel illegaal opgepakt, die verdwijnen eigenlijk van de kaart en die komen dan later terecht in gevangenissen, vaak in strafzaken die te maken hebben met de Moslimbroederschap. En veel van de mensen die de doodstraf kregen vandaag, deze ochtend in Cairo, die hebben eigenlijk hun schuld bekend na zware martelingen. Dus het sprake van een eerlijk proces is er helemaal niet in dit geval. Nee, dus het is allerminst zeker dat ze bij die aanslag betrokken zijn. Hoe zeker is het dat ze wel lid waren van de Moslimbroederschap? Ja, dat is ook niet helemaal zeker, maar van een paar namen die op die lijst staan van de 9, zijn er zeker mensen die geaffilieerd zijn met de Moslimbroederschap. Een van hen is zoon van een grote leider van de Moslimbroederschap. Dus het zou zeker kunnen dat de mensen banden hadden met de Moslimbroederschap, maar de vraag is nog of ze iets te maken hadden met deze aanslag. Dat is een andere zaak. Ja. Nou zijn er het afgelopen jaar alleen al bijna 600 doodvonnissen uitgesproken in Egypte, waarvan er maar weinig voltrokken zijn. Waarom worden deze mensen nu wel geëxecuteerd? Ja, het lijkt er een beetje op alsof dit doodvonnis heel snel en versneld is uitgevoerd. En als je kijkt naar wat er de afgelopen weken in Egypte is gebeurd, dan lijkt het wel alsof je banden zou kunnen leggen met aanslagen die gepleegd werden. Maandag was er in Cairo een zelfmoordaanslag waarbij 3 politieagenten omkwamen. Mm-hmm. En vorige week is er een hele grote aanslag gepleegd in het noorden van de Sinaï, waar het al heel lang onrustig is en waar eigenlijk islamitische groepen, sommige IS geaffilieerd, in opstand zijn tegen de overheid en waar eigenlijk een echte oorlog wordt gevoerd tussen de militairen, het Egyptische leger en die militanten. En bij een aanslag op een checkpoint zijn vorige week nog 15 soldaten omgekomen. En het lijkt wel alsof deze doodstraf die vandaag werd uitgevoerd van de 6 van de 9 mensen, en vorige week zijn er ook nog 6 andere mensen ter dood veroordeeld. Aha. En doodstraffen die uitgevoerd zijn, ook mensen die beschuldigd werden in zaken waarin de moslimbroederschap werd genoemd. Het lijkt wel alsof die uitvoering van die doodstraffen wordt gebruikt als een soort wraak of een soort boodschap van het regime van wij gaan jullie heel hard aanpakken en dit is waar iedereen die zich tegen ons opzet zal eindigen. Ja. Wat komen er voor reacties op het opeens toch uitvoeren van die doodvonnissen? Bijvoorbeeld om te beginnen van de moslimbroeders zelf? Ja, de moslimbroederschap die zijn in Egypte zelf monddood gemaakt. Alle grote leiders zijn opgepakt. Televisiekanalen, alles qua sociale media wordt opgesloten. Dus ik heb vanuit de moslimbroederschap geen enkele officiële reactie gezien. Die hebben in Egypte ook sowieso al geen plek meer waar ze hun opinie zouden kunnen uiten. Dus vanuit de moslimbroederschap is het heel stil. Maar natuurlijk zijn er heel veel reacties van mensenrechtenorganisaties vanuit Egypte, vanuit het buitenland. Ja. Amnesty International, Human Rights Watch, die maken zich hele grote zorgen op de manier waarop het proces is gevoerd. Ja, en de man in de straat bij jou in Cairo? Ja, die is eigenlijk helemaal niet bezig met wat er gebeurt. Of er nu 9 mensen worden opgehangen of niet. Mensen zijn eigenlijk bezig met heel allemaal andere dingen die de laatste tijd in Egypte gebeuren. Eén daarvan is een grondwetswijziging. Mm-hmm. Waarin Sisi, als die erdoor komt, als die wordt goedgekeurd. Dat is de president, hè, Sisi? Ja. Sisi, president Abdel Fattah Sisi, president van Egypte. Ja. Die zou, als die aanpassing van de grondwet er komt, zijn macht enorm kunnen uitbreiden. En in plaats van 2 periodes van 4 jaar, dus in totaal 8 jaar te regeren, daar nog eens 12 jaar kunnen bij plakken, waardoor hij eigenlijk tot 2034 aan de macht zou kunnen blijven. En dat is waar mensen heel erg mee bezig zijn de laatste dagen. Want wat vinden ze daarvan dan? Ja, dat is een groot probleem in Egypte. Wat vindt de gewone man van wat er allemaal aan het gebeuren is? Er zijn heel weinig plekken waarop mensen nog openlijk durven spreken. Mensen worden opgepakt voor Facebook-posts, voor Twitters, tweet-reacties kunnen mensen in de gevangenis doen belanden. Dus heel weinig mensen die durven eigenlijk openlijk reageren op dit soort acties die de regering dan uitvoert. Nee. Maar ik vermoed dat er heel veel mensen tegen zijn. En natuurlijk ook mensen die het helemaal oké vinden dat de sterke man Sisi nog 12 jaar langer aan de macht zou kunnen blijven. Dus de meningen zijn verdeeld. Ja, en misschien dat die doodvonden ze ook wel moeten laten zien hoe nodig een sterke man is. Dankjewel, Rut van der Wallen. Zeker. Vanuit Egypte. Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland. This land was made for you and me. Ja, zo kunt u dat horen online, want er staat weer een nieuwe Presidential Podcast online, waarin ik met NRC-correspondent Bas Blokker de gebeurtenissen rond president Trump bespreek. De allerjongste gebeurtenissen, namelijk het feit dat de zender CNN een paar minuten geleden heeft gemeld dat waarschijnlijk volgende week het onderzoek wat Robert Mueller naar de mogelijke samenwerking tussen de Trump-campagne en de Russen aan het uitvoeren is, dat volgende week vermoedelijk wordt afgerond. Daar konden we het dus nog niet over hebben, maar we hadden het wel over de muur en de noodtoestand. Die toespraak van afgelopen vrijdag, hoe heb jij daarnaar gekeken? Ik dacht bij mezelf, deze president gaat nu helemaal zijn eigen gang. Is dat wat jij ook gezien hebt? Ja, dat is precies wat ik zag. Ik had het gevoel, deze man zeilt op de thermiek van zijn eigen woorden en gedachten. En ja, het zijn allemaal invallen. Dan ziet hij die angel moms en dan ziet hij opeens William Barr zitten, zijn pas benoemde minister van Justitie. En dan zegt hij opeens van, ja, je hebt de makkelijkste baan van heel Washington. Ja, weet je, waar gaat het over? Wat betekent het? Ja, hij maakt hele rare afslagen. En deze president heeft net een wet ondertekend waar hij heel trots op is, de First Step Act, die ervoor moet zorgen dat er minder mensen in de gevangenis komen. En dat er minder mensen veroordeeld worden voor eigenlijk hele simpele misdrijven, zoals bijvoorbeeld straathandel in drugs. Bij de State of the Union heeft hij nog een man laten zien, een Afrikaans-Amerikaanse man, en zei van, ja, jij bent de eerste die straks vrijkomt, geweldig. Hij had alleen maar een beetje in drugs gehandeld en geen wapen bij zich, niks, niemand kwaad gedaan. En opeens in deze toespraak begint hij over China, van, hebben jullie een drugsprobleem, president Xi? En nee, wij hebben helemaal geen drugsprobleem. En dat komt omdat we de doodstraf hebben. En dan zegt Trump serieus, wij hebben alleen maar een boete voor deze mensen. En als we slim zijn, dan zouden we dus ons drugsprobleem veel sneller kunnen oplossen. Suggestie, als wij hier de doodstraf voor het handelen in drugs invoeren. Het is ook volkomen niet meer in verband met elkaar. Aldus Bas Blokker in de Presidential Podcast, aflevering 67, kunt u beluisteren via onze site of via de podcast-app. Mekteb Legharis, Perita Dariloa Negeri, Miss Internationaal, Bureau Buitenland. En we blijven in de Verenigde Staten. Dat land moet namelijk binnen 10 jaar CO2-neutraal worden. Dat is een opmerkelijk wetsvoorstel in het land waar de president klimaatverandering als nepnieuws afdoet. Het ambitieuze plan van een groep democratische politici is omgedoopt tot de Green New Deal, verwijzend naar het grote economische programma dat in de jaren 30 van de vorige eeuw het land uit de recessie moest trekken. Het streeft dan ook niet alleen naar duurzaamheid, maar ook naar volledige werkgelegenheid en een einde aan economische ongelijkheid. En morgen wordt het al in de Senaat besproken. Een socialistisch manifest, roepen de Republikeinse critici, president voorop, in het land waar fossiele brandstoffen bijna heilig zijn. Ze pakken je auto, je vliegtuig en misschien zelfs wel je koeien af, zei de president vorige week tegen zijn aanhangers. Dus waarom branden de Democraten juist nu hun vingers aan zo'n plan? Of is het misschien een stuk vaardig politiek ondernemerschap waar we in Europa iets van kunnen leren? We vragen het aan financieel geograaf Ewald Engelen van de Universiteit van Amsterdam, ook lijstduur voor de Partij van de Dieren. Goedenavond, meneer Engelen. Goedenavond. En bij mij in de studio Amerika-kenner en journalist Laila Frank. Goedenavond. Goedenavond. En omdat jij toch nu in de studio zit, begin ik heel even met dat andere nieuws van ongeveer 10 minuten geleden. Namelijk CNN meldt dat vermoedelijk volgende week William Barr, we hoorden Bas Blokker hem er net ook over spreken, de nieuwe minister van Justitie, aan zal kondigen dat het onderzoek van Robert Mueller naar eventuele samenwerking tussen de Trump-campagne en de Russen tijdens de verkiezingen afgerond zal zijn. Ja, dat klopt. En heel erg veel meer dan dat weten we eigenlijk ook niet. Nee. Dus de aankondiging is, bronnen zeggen dat het zo is. En dan kunnen we speculeren over wat er volgende week gaat gebeuren. Maar ja. Vermoedelijk, Mueller moet een vertrouwelijk rapport overhandigen aan de Attorney General. En dan is het aan deze minister van Justitie. Ja. En dan is het aan hem om te bepalen of hij dat wel of niet met het congres gaat delen. Dus het onderzoek is dan afgerond, maar dan begint het grote politieke spel. Welke informatie wordt er wel en niet gedeeld? En hoe gaan de politieke partijen daarop reageren? Dus ja. Ja, volgende week weten we meer. Ja, want deze minister van Justitie, die net benoemd is, die heeft in zijn hoorzitting voor de Senaat gezegd van, nou, natuurlijk moet dat onderzoek doorgaan. En als er een rapport komt, dan gaan we daar heel serieus naar kijken. En dan zal ik mijn uiterste best doen om zoveel mogelijk daarvan openbaar te maken. Maar hij heeft een flinke slag om de arm gehouden. Dus ja, een grotere slag dan de vorige minister van Justitie ook. Dus we gaan het meemaken. En we gaan eerst meemaken of dit bericht van CNN überhaupt klopt. Precies. Maar dat weten we volgende week. Goed, dan nu over de Green Deal. Waar hebben we het precies over? Het is een groot voorstel, eigenlijk een allesomvattend voorstel met een hele harde klimaatdoelstelling die tegelijkertijd een einde wil maken aan de sociale ongelijkheid en eigenlijk de transitie naar een duurzame economie in Amerika en een duurzame samenleving wil vormgeven. Dat is een hele korte samenvatting. Yeah. Het is een voorstel dat is ingediend door de inmiddels wereldberoemde congresvrouw uit de Bronx, Alexandria Ocasio-Cortez, en een man die we allemaal moesten googlen, een senator uit Massachusetts. Ed Markey gaat betenten. En de doelstelling is Amerika energie-neutraal of CO2-neutraal in 2030 en ook wereldleider op dat gebied. En om dat te doen zijn er allerlei investeringen nodig in die transitie naar die duurzame economie. Dus er moeten duurzame banen gecreëerd worden. Dat moeten ook banen zijn met gelijke lonen. Er moet geïnvesteerd worden in duurzame infrastructuur, zowel van de manier waarop Amerikanen zichzelf vervoeren als het energienetwerk. Er moet duurzaam gebouwd worden en dat alles op een manier die toegankelijk is voor alle Amerikanen. Dus in die zin is het eigenlijk een heel groot vergezicht over hoe de Amerikaanse samenleving die transitie naar een duurzame wereld kan maken. Ja. En is het ook meer dan een vergezicht? Want het is een resolutie die in het Huis en in de Senaat wordt ingediend. In het Huis moet er ook nog over gestemd worden, overigens. Maar dat is nog niet meteen wetgeving. Dus wat staat er eigenlijk wat staat er concreet in? Nou ja, je legt meteen de vinger op de zere plek. Want dit is ook de kritiek die van twee kanten komt, bij de Republikeinen en bij de Democraten vandaan. Het ontbreekt aan een financiële dekking. Waar gaan we dit nou precies van betalen? En het ontbreekt aan heel erg veel concrete maatregelen die die doelstellingen kunnen bewerkstelligen. Dus de critici zeggen, hartstikke leuk, deze Green Deal. We zijn allemaal voor, zei Nancy Pelosi, hè, de leider van de Democraten in het Huis. Maar niemand weet echt wat het is. Mm-hmm. Dus dat is de vinger op de zere plek. Tegelijkertijd is de waarde van dat voorstel bijna symbolisch. En staat dat ook voor iets groters, namelijk voor de nieuwe progressieve beweging binnen die Democratische Partij. Ja, er zijn bij de afgelopen verkiezingen in het najaar zijn een redelijk aantal jonge en behoorlijk linkse nieuwe afgevaardigden gekozen. Maar ja, de Republikeinen, de president voorop, springen er meteen bovenop. Hè? Want in Amerika is het natuurlijk al zo dat de Republikeinen de Democraten altijd voor big spenders uitmaken. Ja. Terwijl de praktijk iets anders uitwijst over het algemeen. Ja. Maar leggen ze hiermee de bal niet op de stip? De president Trump heeft het alleen nog maar over socialisten. Ja. Nou, er zijn twee dingen die hier heel spannend aan zijn, denk ik. Het eerste, dat is inderdaad dat dit voor de Republikeinen één groot feest is. Omdat de Democraten het ze heel makkelijk maken om dit weg te zetten als een stelletje socialisten die alleen nog maar een hele grote overheid willen. En socialisme is natuurlijk het grote gevaar, de grote tegenhanger van het kapitalisme. En dat is nog steeds een heel krachtig label en iets wat heel veel Amerikanen heel erg diep raakt. Niet alleen de oude generatie, maar bijvoorbeeld ook de jongere generaties die uit Zuid-Amerika zijn gekomen. Dus dat is een heel sterk label en daarmee heeft Trump ook gezegd, dit is fantastisch, breng het maar tot stemming, want dan kunnen wij meteen aan ons land laten zien wat een stelletje achterlijke socialisten de Democraten zijn. Dus dat is de ene kant. Dat is het ene interessante aspect. Ik denk dat de andere kant ervan is dat binnen die Democratische Partij het heel makkelijk is om te zeggen, kijk, zie je wel, dit is de nieuwe lichting versus de oude lichting. En dit is wat de nieuwe lichting wil en de oude lichting niet. En dat is de makkelijke manier. Ik denk dat het juist een hele interessante test is en een hele interessante proef is voor die Democratische Partij om te laten zien dat ze wel kunnen verenigen. Dus dat ze dat nieuwe geluid een plek kunnen geven binnen die partij en tegelijkertijd ook de wat conservatievere stemmers bij zich kunnen houden en zo'n groot vergezicht toch kunnen omzetten in een aantal maatregelen die die partij met elkaar verbinden. Dus ik denk dat het een hele interessante test is voor die partij om te kijken of ze op die manier ook de verkiezingen in kunnen gaan straks. Ja, meneer Engelen, heel even bij u ook die vraag. Amerika heeft al een enorme staatsschuld. Hè. Natuurlijk wordt niet voor niks de vergelijking gemaakt met de New Deal van Roosevelt vorige eeuw. Ook heel veel overheidsinvesteringen in infrastructuur bijvoorbeeld, is zoiets te betalen? Ja, er zijn twee verschillende manieren waarop je dat kan betalen. Inkomens- en vermogensongelijkheden in de Verenigde Staten zijn gigantisch. Zijn de afgelopen 15, 20 jaar ook enorm uit de klauwen gelopen. En dat is dus ook meteen wat AOC, het al genoemde senaatslid, postuleerde. We zouden een 70% belasting kunnen invoeren op met name de hoogste inkomens. Dat klinkt heel wereldvreemd, maar tot diep in de jaren 70 had de Verenigde Staten zo'n hoog belastingtarief. Dus dat zou je kunnen doen. Je zou op de een of andere manier kunnen kijken of je het geld wat geparkeerd staat bij multinationals en bij rijken, of je dat kan mobiliseren om die transitie te financieren. En het tweede wat geopperd wordt in de context van dit plan, want in het plan is weinig uitgewerkt. Het is pakweg 6-7 A4'tjes. Mm-hmm. Het is van dik hout zaag men planken. Maar in de context ervan is natuurlijk wel een hele discussie ontstaan over hoe dat eventueel gefinancierd zou kunnen worden. En een van de interessante voorstellen is dan moderne monetaire theorie. waarbij je eigenlijk zegt van nou ja, de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, die kan natuurlijk gewoon geld bijdrukken. En dat kan gebruikt worden om deze transitie mee te financieren. En zolang dat geen inflatie oplevert, en omdat je nu te maken hebt met iets wat gewoon een enorme urgentie heeft, hoeft dat niet automatisch inflatie op te leveren, kan je dat dus gewoon doen. En dat betekent dat het roept ook, en dat is volgens mij ontzettend belangrijk, niet alleen maar dat het dus in staat stelt om onder deze vlag twee verschillende politieke kampen bij elkaar te brengen. Ja. Maar ook dat het een enorme creativiteit oplevert in termen van, ja, wat is het, instituties, nadenken, hoe je dit allemaal zou kunnen doen, beleidsmaatregelen, waar je de financiering vandaan zou kunnen halen. En dat zou betekenen dat dit wellicht ook bij de komende presidentsverkiezingen toch een soort grote vlag gaat worden waarmee de democraten die verkiezingen ingaan. Oké, okay. Maar toch, Leila Frank, geld bijdrukken om de overheid te laten uitgeven. Nou, harder vloeken in de Republikeinse kerk, op zijn minst in Amerika, kan je bijna niet. Mitch McConnell, de leider in de Senaat, heeft ook meteen gezegd, we gaan het meteen behandelen in de Senaat. Ja. Morgen wil hij er al over praten. Waarom doet hij dat? Nou, het is voor hem een slimme zet, want hij zegt, hiermee dwing ik die democraten, de senatoren, om een uitspraak te doen over dat milieu. En eigenlijk wil hij ze heel graag in die hoek van vieze socialisten duwen. Dus daar hoopt hij op. De andere kant is ook waar, want die democraten zeggen, en jullie dan, Republikeinen. Wat doen jullie dan? Wij komen tenminste met een plan. Voor jullie is het milieu helemaal niet belangrijk. Jullie hebben een minister of een president die allemaal doet alsof het niks is. Dus de Republikeinen doen dit om de democraten in de hoek van die enge socialisten neer te zetten. En tegelijkertijd de democraten proberen ook die republikeinen te dwingen om een positie in te nemen. Want, en dat is een van de interessante trends ook in Amerika, je ziet dat over de hele linie bij alle kiezers, bij republikeinen en bij democraten, het klimaat een steeds belangrijker onderwerp wordt. En je ziet bijvoorbeeld ook dat, hoewel Donald Trump zich terug heeft getrokken uit het Parijsakkoord, er een samenwerkingsverband is van inmiddels 21 staten in het land die allemaal hebben gezegd, wij gaan wel aan de eisen van Parijs voldoen en wij gaan onze eigen maatregelen nemen. En er zitten ook gewoon gouverneurs bij, want dit wordt getrokken door gouverneurs die van republikeinse aard zijn. Ja. Dus voor de republikeinen. Dus er is best draagvlak. Er is best draagvlak. Ja. En dat is de kans ook voor de democraten. Zet die republikeinen in de hoek van de mensen die helemaal niks om het milieu geven en niks om het klimaat geven. Terwijl zij laten zien dat ze daarin wel iets doen. Ja, meneer Engelen, hoe uniek is het eigenlijk dat dit voorstel nou net in de Verenigde Staten, hè, wat wij toch kennen als het land op dit moment dat zich terugtrekt uit Parijs, naar boven komt? Kennen we zulke initiatieven hier in Europa? Nou ja, er is een lange traditie van het voorstellen van Green New Deals. Natuurlijk altijd met een verwijzing naar Roosevelt's acties in de jaren 30. Er is een Europese variant van Corbyn bij de Labour Party is ermee bezig. De Groenen in het Europees Parlement hebben een Green New Deal geformuleerd. En het komt in feite allemaal op hetzelfde neer. Het is het CO2-neutraal maken van je bebouwde omgeving. Het is het eruit halen van fossiele brandstoffen in je energiesector. En het is het verduurzamen van met name de transportsector. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het niet heel nieuw. En die verbinding met economische gelijkheid, welvaartverdeling enzovoort, is die ook zo logisch? Ik vind dat wel fascinerend aan dit plan, omdat het dus op de een of andere manier duidelijk maakt. En ik denk dat dat terecht is, want dat hebben we natuurlijk ook met de gele hesjes in Frankrijk gezien. Als je de kosten voor de klimaattransitie enkel legt bij degenen die het al zo moeilijk hebben, dan krijg je geen draagvlak. En dat betekent dat je, wil je wel draagvlak houden en draagvlak krijgen, dat je moet beseffen dat klimaatstrijd is tegelijkertijd ook de klassenstrijd. En dat is het ontzettend mooie van dit plan. Het probeert dus tegelijkertijd twee doelen in één klap te realiseren. Het probeert die Amerikaanse economie en samenleving te verduurzamen. En het probeert dat ook nog een keer op een sociale wijze te doen. Met goede banen, goed betaald voor al die mensen die de afgelopen verkiezingen voor Trump gekozen hebben. Ja. En dat is natuurlijk, dat is ontzettend clever. Ja, dat hebben ze heel slim gedaan. Dat spreekt u in ieder geval als lijstduur van de Partij voor de Dieren in ieder geval kennelijk aan. Zeker. Ja. Leila Frank, even tot slot. Wordt dat dan een spannend debat morgen in de Senaat? Gaat er ook meteen gestemd worden? Nee, morgen is procedurele zitting. En dan wordt waarschijnlijk bepaald wanneer er gestemd gaat worden. En dan zal er nog een hoop over gediscussieerd en geharrewaard worden. Maar morgen is volgens mij, zoals ik het begrepen heb, niet zo'n hele spannende dag. Nee, maar in ieder geval staan beide partijen klaar om te kijken wat ze hiervoor voor boter uit kunnen braden. Absoluut, en dat zal zeker tot en met 2020 een belangrijk onderwerp blijven. Precies, en dan weten we volgende week of Robert Mueller tot 2020 ook nog een belangrijk onderwerp heeft. Het zijn leuke tijden. Het zijn in ieder geval interessante tijden. Hartelijk dank, Ewald Engelen en Leila Frank. Dit was ook Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen Kunststof met Jelly Brouwer. En zij ontvangt daarin de trompetist Teus Nobel. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Marielle Hageman. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat heeft de politie met wapenstokken en waterkanonnen een menigte demonstranten uiteengedreven. Nog onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Het protest was georganiseerd door vakbonden. Die vroegen onder meer aandacht voor de slechte positie van leerkrachten. De Tweede Kamer is bezorgd over de gevolgen voor Aruba, Bonaire en Curaçao van de escalerende crisis in Venezuela. Het kabinet moet van de Kamer alles op alles zetten om te voorkomen dat het Koninkrijk wordt betrokken bij een militair conflict. De partijen vinden dat Nederland moet benadrukken dat er humanitaire hulp wordt verleend. Minister Grapperhaus wil de bewijslast in strafzaken over niet-vrijwillige seks veranderen. Volgens hem schiet de zedenwetgeving op dit punt nu tekort. De rechtbank oordeelt soms dat er onvoldoende bewijs is als het slachtoffer verstandelijk beperkt is of dat iemand onder invloed was van drank of drugs. Mogelijk moet de verdachte in die gevallen aantonen dat de seks vrijwillig was. En voor het mishandelen van een 9-jarig jongetje uit Venlo eist het Openbaar Ministerie jarenlange celstraffen. Zijn moeder wilde samen met een bevriend Marokkaans echtpaar een geest bij hem uitdrijven. Dat deden ze onder meer door wattenstaafjes tot bloedens toe in de oren van de jongen te stoppen. Daardoor liep hij blijvende gehoorschade op. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Renkum 4 kilometer met een half uur vertraging. Er heeft daar een bestelbus in brand gestaan. Die is inmiddels geblust. Maar voor het bergen van die bus is de rechterrijstrook nog wel dicht. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker met onze autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de car wash en overal parkeren. Fiscus proof op 1 verzamelfactuur, dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Stop met bonnetjes bewaren en los inboeken. Met de autopas van MKB Brandstof heb je alles fiscus proof op 1 verzamelfactuur. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. Hij is de trompetist van de mooie volle toon over wie jazzism schreef dat de toekomst van de jazz was opgestaan. En hij lost de belofte in op zijn vierde album, Journey of Man, dat hij opnam met zijn nieuwe Liberty Group meteen nadat hij het erfgoed van de Amerikaanse meestertrompetist Woody Shaw binnenste buiten had gekeerd. Hier is Teus Nobel. Kunst. stof. Uw presentator is Jerry Brouwer. Teus, was het gelijk die trompet of heb je eerst liefde opgevat voor een heel ander instrument? Nee, het was niet gelijk de trompet. Ik wilde eigenlijk helemaal geen trompet spelen. Ik wilde trombone spelen omdat mijn vader dat speelde. Bij de muziekvereniging Crescendo en Krimpandelek. En ik wilde alles doen wat mijn vader deed. Ja, want hij speelde heel mooi en hij was jouw held. Hij was mijn held, maar ik was een heel klein jongetje met hele korte armpjes. En die schuif, dat was net een brug te ver. Dus gaven dat ze ging echt niet, letterlijk niet? Nee. Dus gaven ze me een trompet. En, nou jongen, begin hier maar op. En dan kunnen we altijd nog kijken of je later nog steeds wil switchen. Hoe oud was je toen? Net 9 geworden, denk ik. Of 8 misschien nog. Zo. En je was een heel klein mannetje. Ja. Ik was klein voor mijn leeftijd. En of dat kan was, een jongen van 8 sowieso geen trombone spelen? Weet ik eigenlijk helemaal niet. Dat is sowieso wel een fysieke uitdaging. Ja. Dus ik denk dat het... Maar voor mij heeft het gelukkig goed uitgepakt. In dit geval. Jij pakte die trompet. En toen was het eigenlijk vrij snel duidelijk dat het de trompet zou worden in plaats van het trombone. Dat was me vrij snel duidelijk. En het ging me ook vrij gemakkelijk af. Wat dan weer veroorzaakte dat ik eigenlijk helemaal niet zoveel oefende. Want ik dacht van ja, maar als ik 10 minuten voor mijn les even dat stukje doorspeel, dan komt het ook goed. Dus, maar dat heb ik gelukkig later toch wel een beetje opgepakt, die studiedrift. Maar hoe verklaar je dat? Want ik heb mij laten vertellen dat een trompet echt een lastig ding is en dat het heel lang duurt voordat je daar een beetje een prettig geluid uit krijgt. In principe om een prettig geluid, tenminste mijn ervaring bij leerlingen is om een prettig geluid eruit te krijgen, dat is op zich nog wel vrij snel te als je de techniek te bewerkstelligen. Ja. Alleen dan om dan echt verder te komen, ook er komen dan wat fysieke uitdagingen bij, ook qua ademhaling en qua lipspanning. Dan de volgende stap is eigenlijk moeilijker dan als je het afzet tegen bijvoorbeeld het studeren van viool. Ik denk dat het bij viool echt jaren kan duren voordat je een beetje een mooie sound ontwikkelt op dat instrument. Dat andere lastige instrument. Dat is ook zeker een lastig instrument. Dat het bij het trompet juist andersom is. Dat een acceptabel geluid sneller te bewerkstelligen is. Maar dan de stap naar, oké, nu ga ik daar technisch dingen mee doen. Ja. En wanneer sloeg de vonk echt over, wat jou betreft? Ja, dat was... Ik zie er heel jong uit, maar ik ben al wel van de tijd van de cassettebandjes. En er zat bij dat orkest dat iemand... Dat zeggen ze allemaal, hè, dat je er heel jong uitziet. Ja, ik moet nog wel eens mijn legitimatie laten zien als ik een biertje bestel. Ja. Dus het is... Wat is dat voor wonder? Bar en boos. Ja, nou, goede, je vader goede ook, genen, denk moeder, ik. Mijn vader ziet er ook vrij jong uit. Ja. Als ik 50 ben en eruit zie als 35, dan ik, mag jij jezelf gezegend, gelukkig prijzen. Denk ik. Maar goed, je bent inmiddels in de 30. 36, ja. Ja. En ik kreeg een paar cassettebandjes van een trompetist die naast mij zat. Rien Berkel heet hij. En hij had ook al wat les gehad van Ak van Rooyen en van wat Nederlandse trompethelden. En hij zei, luister hier eens naar. En daarop hoorde ik trompetisten als Maynard Ferguson en Bill Chase allemaal heel hoog en heel hard spelen. Ik dacht van, wauw, wat een brutaliteit, wat een zeggingskracht. En ik vond daar eigenlijk iets waarmee ik was een vrij verlegen jongetje en wel vrij introvert. Maar op die trompet, ik ging ook 's nachts in mijn bed lag ik te dromen dat ik dat dan was op dat podium. Ik had echt iets gevonden waarmee ik naar buiten kon treden en waar ik uit mijn schulp durfde te laten zien. Ferguson, zijn naam viel al. Ferguson, die hoorde je dus op dat cassettebandje heel klein stukje even. Het gebeurt gewoon weer, Teus. Ik kijk naar jou, je zit helemaal verliefd echt, te luisteren. Het kippenvel gaat over mijn nek heen, nog steeds. En het is, even snel rekenen, ik denk wel 25 jaar geleden dat ik dit voor het eerst hoorde. Maar dit had zoveel macho en bravoure en eigenlijk al die dingen die ik op dat moment niet was. Mm-hmm. Of die in ieder geval nog een beetje weggestopt zaten. En dat werd hier gewoon in mijn gezicht gesmeten. Ja, ik vind het nog steeds fantastisch. Ja, ja, toen was je echt om. En ik heb dat nooit echt bestudeerd. Maar omdat juist ik daar wel voor die sound ook van hem een fascinatie heb. Zeggen mensen nog wel eens dat ik soms dingen van hem heb. Zeker als ik in het hogere register speel. Dat er iets van die bravoure ook daarvan in zit. Dus hij heeft in ieder geval een onuitwisbare indruk op me achtergelaten. En dat was dus ook waar je naar ging verlangen. Wat je net beschreef, dat jij dan daar op dat podium zou staan. Absoluut. En lukt dat ook gelijk? Ik bedoel, je speelde natuurlijk niet direct virtuoos. Maar kreeg je iets voor elkaar dat ze jou op dat moment inderdaad zagen staan met die trompet? Ja. Nou, sowieso was het op school natuurlijk het makkelijkste onderwerp voor spreekbeurt. En dat ging altijd weer hartstikke goed. Thuis en met zijn trompet. Ik was ook wel een emotioneel jongetje, denk ik. Dus ik kon al gauw wel aardig wat ziel in en zaligheid in die trompet leggen. En ik denk dat ik 13, 14 was, al wel gevraagd door muziekverenigingen van dorpjes in de omgeving. Van ja, onze trompetist is ziek, kun je dan ons concert even ons komen versterken? Dus ik had op die leeftijd al mijn eerste snabbeltjes. En dan kreeg ik een platenbon of soms een bosje bloemen. en dat was dan al mijn eerste snabbeltje, weet je wel. Dus, maar zo snel ging dat? Ja, dat jij ging woonde heel in Krimpen aan de Lek en de omliggende dorpen hoorden dat of zo. Hoe werkt dat dan? Ja, of er waren ook orkestleden die dan ook in de vereniging speelden van een dorp daarnaast. Of de dirigent die dan ook voor een andere club stond. Wij zitten volgende week zaterdag zitten we een beetje klem. Kun je ons uit de brand? En ik vond dat natuurlijk super tof. Ja, te gek. Goed. Hoeveel later is het? 25 jaar later zit jij hier in Kunststof met je vierde album. Ja. Daar gaan we het over hebben in het komende uur. Luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek. Heel graag zelfs via Twitter of via de Radio 1-app. We zijn ieder moment van de dag terug te horen via onze eigen podcast. En we zijn ook te zien op nporadio1.nl. En dat is in dit geval zeer aan te raden. Want je hebt je kwartet meegenomen. Ja, zeker. De Liberty allemaal. Group. Ze zijn er allemaal. Teus Nobel, je bent dus trompetist en je wordt al jaren gezien als een toonaangevende speler in de Nederlandse jazzwereld. De toekomst van de jazz is opgestaan. Fijn zinnetje, als iemand dat dan even over jou schrijft. Kun je de rest van je leven mee voort. Ja, zeker. En onlangs heb je dus je vierde album uitgebracht. Journey of Man heet het. Je hebt het meegenomen. Het is eigenlijk het album waarmee je cum laude bent, je master hebt gehaald, hè? Mijn masterstudie was zeg maar de voorbereiding op dit album. En ook het cultureel of het intellectueel erfgoed eigenlijk van Woody Shaw, die net in het voorwoord al genoemd werd. Ja, door Joost dat Prinsen. Is een van de basis van dit album inderdaad. En de manier van componeren en op zoek gaan naar het modale geluid waar ik dat op kan toepassen. Je hebt onderzoek gedaan naar Woody Shaw. Even voor de mensen die niet zo ingevoerd zijn in die wereld. Wie was het is ook Woody eigenlijk Shaw? Helemaal niet zo'n bekende naam als Louis Armstrong of Miles Davis of Chet Baker. Mm-hmm. Maar het is voor mij een grote held. Hij wordt gezien als een van de laatste trompet-innovatoren. Omdat hij in zijn vocabulaire muziek uit de 20e eeuw van klassieke muziek gebruikte. Dat is op zich niet raar. Er zijn ook Brad Mehldau, zijn ook meer mensen die dat doen. Maar eigenlijk kenmerkend voor dat geluid en voor dat vocabulaire wat hij gebruikt zijn de hele grote intervallen. En dat is iets wat technisch op trompet zoveel fysiek zoveel lastiger is dan op een piano waar je gewoon twee tonen aan kan slaan. Of zelfs een saxofoon. En daarom zijn er niet veel mensen die ook dat proberen te kopiëren. Omdat het fysiek gewoon nogal een uitdaging is. Wat maakt dat zo ingewikkeld? Is dat uit te leggen voor mij? Ik vind juist zijn kracht dat hij, als ik het ga analyseren, dat ik erachter kom dat het eigenlijk best ingewikkeld is wat hij doet. Maar zo laat hij het niet klinken. Nee. En dat vind ik het mooiste aan kunst. Als iemand iets fantastisch kan doen en het er heel makkelijk uit laat zien. Of in dit geval klinken. Dus eigenlijk wat ik in die masterstudie kort heb gedaan is, ik heb ingrediënten van zijn vocabulaire genomen. Gekeken ook waar hij het vandaan haalde. Zoals Béla Bartók, een klassiek componist. Mm-hmm. En ik heb geprobeerd om verder te gaan waar hij is gebleven. Dus ik wilde per se niet hem letterlijk kopiëren. Want dan zegt iedereen, oh, je bent Woody Shaw kopie. Adept. Dat copycat. Wil je niet. Nee, ik ben Teus Nobel en zo wil ik ook klinken. Dus ik heb eigenlijk het beste wat ik uit zijn spel kon halen gevormd tot ja, iets nieuws, een nieuw vocabulaire. Nou, de kritieken die hebben het gehoord, hè, want je hebt echt lovende recensies gekregen. Ja, zeker. We spraken je docent, Jarmo Hoogendijk. Oh, wat leuk. En die zegt, ik vind het album geweldig, echt heel erg goed. Dit moet je inzenden voor een Edison, meldt hij. Wat Teus met het erfgoed van Shaw heeft gedaan, is heel bijzonder. Want het erfgoed van Shaw zo swingend brengen, heeft nog niemand eerder gedaan. Dit album is weer een grote stap in zijn ontwikkeling. En hij heeft nu echt iets bereikt wat op wereldniveau staat. Wow. Kijk, super lief. Fijn, hè? Ja. Maar we gaan je horen. Ja. Samen met je kwartet, Liberty Group. Ik ga de mannen even voorstellen. Dan kan jij alvast je trompet. Of nee, misschien moet je eerst wel even melden. Of wil je daarna iets zeggen over ICO? Dat is de eerste track die jullie laten horen. Dat kan ook van tevoren. Ja. ICO is een. De titel is eigenlijk, slaat op de plek waar ik het nummer schreef. Of waar ik het, zeker het basloopje wat in mijn hoofd had, niet langer kon negeren. En dat is een meertje naast het Gardameer. Alleen de muziek, de invloeden zijn vooral uit Afrika. En dat hoor je op het album mooi ook. Dat het begint met echt een kenmerkende, bijna Afrikaanse drumpatroon. En wat ik er verder in heb proberen te stoppen, is dus inderdaad dat modale en dat open karakter wat Woody Shaw zo kenmerkte. Dus we gaan proberen dat enigszins te laten klinken. Oké. Nou, laat me horen dan. ICO, eerste nummer, live gespeeld in Kunststof. Alexander van Poptaal, piano. Jeroen Vierdag, contrabas. Tuur Moens, drums. En Teus Nobel op de trompet. Het is ongelooflijk. Ik zit helemaal midden tussen jullie en ik voel het in mijn buik echt. Het is een waanzinnig stuk dit. Dank je. Live gespeeld dus in Kunststof, ICO, van het album Journey of Man. De titel kwam je tegen bij Shaw, hè, bij jouw onderzoek. Ja. Want je hebt echt ook heel veel familieleden, mensen geïnterviewd, dingen gelezen. Ja, en heel veel interviews van hem gelezen en beluisterd, omdat ik juist benieuwd was ook waar hij zijn materiaal vandaan had. En in een van die interviews noemde hij dus het onderzoek van een geneticus, professor Spencer Wells, die met DNA-onderzoek had aangetoond dat wij als westerse samenleving allemaal afstammen van één enkele man, van de San-stam in Afrika. En in dat interview gebruikte hij het vooral om het belang... Hij kwam heel erg op voor de Afro-Amerikaanse man en muzikant. Hij was zelf Afro-Amerikaanse? Ja, zeker. Maar wat ik eigenlijk ook sterk vond aan het onderzoek... is dat het de verbintenis tussen ons allemaal aantoont. Mm-hmm. Wat dan weer zo'n groot paradox is... omdat overal ter wereld zijn conflicten... omdat de ene bevolking zich verheven voelt... of bevolkingsleider verheven voelt boven de andere. Mm-hmm. Dus juist die verbindingen dat we allemaal familie zijn... vond ik een mooi ingrediënt voor... Voor het album. In ieder geval voor een album. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook mijn bandleden allemaal een stuk laten inbrengen... om het wij-gevoel te benadrukken. En helpt je dat ook om zo'n kapstok als het ware te hebben voor een album? Ja, vind ik wel. Ik denk niet dat het per se noodzakelijk is. Het is niet leidend geweest. Nee, want het kan ook een concept zijn van we zoeken wat mooie stukken bij elkaar... Mm. En dan is dat het concept. Maar ik vind het altijd wel mooi, zeker in de boodschap naar de... uiteindelijk, je maakt vooral muziek voor jezelf en het gevoel wat het je geeft. Maar je wilt het ook naar de mensen toebrengen. Mm-hmm. Dus als je dat dan in een soort van... ik zoek een beter woord dan format. Maar in een soort vorm kunt gieten dat het voor de mensen... net iets makkelijker verklaarbaar is. Want geïmproviseerde muziek is voor sommige mensen wel... Ja, dat is een geoefend oor is daar wel voor nodig. Het kan gecompliceerd zijn. Maar juist als je een soort van handvaten geeft, een houvast... Als je een verhaal hebt. Als je een verhaal hebt, dan kunnen mensen dat makkelijker een plaatsje geven. Want je bent 2 keer in Ghana geweest, hè, ja, in Afrika. Klopt. En was dat ook in het kader van Shaw? Of had het daar in principe niks mee te maken? Nee, eigenlijk was dat puur op uitnodiging van saxofonist daar, Bernard Ayisa. Er zijn niet heel veel muzikanten, jazzmuzikanten in Ghana... maar de paar die er zijn, zijn ook gelijk waanzinnig goed. Oh. En hij was gewoon op internet aan het zoeken... en op een of andere manier is hij bij mij filmpjes van mij terechtgekomen... en hij dacht van, ik ga die gast uitnodigen. Dus hij stuurde een berichtje via Facebook. En eerst dacht ik van, ja, wat zal dat zijn? En zo'n verre reis, en is dat dan wel allemaal geregeld? Maar vervolgens kwam er een paar dagen later een mailtje... van de Nederlandse ambassade ter plaatse... waar hij goed bevriend mee was, achteraan. Van, nou, wij kunnen je verblijf wel regelen. Dus toen werd het in één keer heel concreet. En een paar maanden later zat ik daar. En sterker nog, een jaar later mocht ik nog een keer terugkomen. En je hebt geloof ik ook nog het Wilhelmus gespeeld... op de Nederlandse ambassade. Ja, dat klopt. Dat klopt. Er was een soort van oranje dag, denk dat het zo heette. En er waren ook allerlei genodigden. En wij speelden daar sowieso... Dat was een van de concerten die geregeld was. Ja. Daar. En toen vroeg alsof ik ook het Wilhelmus kon spelen. Nou ja, dat doen we dan natuurlijk even voor het goede doel. En waarom juist het Wilhelmus? Of wat was het idee? Nou ja, omdat het was allemaal in het teken van Nederland. Mm-hmm. Een soort Nederlanddag in Ghana. Dus ze wilden toch ook een... er was een soort van plechtig momentje nadat de ambassadeur gesproken had. En ze wilden dat beklinken met... ons volkslied. Ja, je bent ook solo trompetist van het orkest Koninklijke Landmacht. Luchtmacht. Luchtmacht, ja. Sorry. Zeker. Heel belangrijk verschil. Ja, ja, ja. En dat is ook de reden waarom je daar... Waarom ik daar het Wilhelmus speelde? Nou, ze wisten dat ik dat vaker had gedaan. En ook ze wisten dat ik ook op de Dam dat signaal had gedaan. Ja. Dat ik daar in principe mijn hand niet voor omdraaide. Nee, dus misschien heeft dat meegeholpen. Maar in principe stond de luchtmacht wel los van die concertreis natuurlijk. Ja, precies. Soms loopt dat door elkaar heen, maar dat is maar zelden. In dit geval was dat zo. In dit geval was dat zo. Ja. En daarom hoorden we nu ook die Afrikaanse invloeden. Ja. Hoewel je niet op authentieke Afrikaanse trommels speelt. Hè, maar wel iets wat in de buurt komt. Omdat ik dat dan ook niet... Ik vind dat dan... Als we dat voor dit nummer zouden doen, dan breekt het weer een soort van... Ik bedoel, we hebben voordat we de studio in gingen ook al een paar concerten gedaan om tot een soort gezamenlijke sound te komen. En als ik dan voor één nummer echt authentieke instrumenten erbij zou halen, dan zou dat onze het bandgeluid waar we juist zo op hebben gezeten, zou dat dan weer onderbreken. Ja, dat snap ik. Dus dat vond ik dan ook niet noodzakelijk voor de om die invloed en dat aspect staande te houden. Mm. Ik denk dat dat nog steeds aardig gelukt is. Je hebt het album trouwens opgedragen aan je zoon, ja, die zeker nog geboren moet worden. Ja, ik moest net natuurlijk mijn telefoon uitzetten, maar dat voelt al wat onwennig. Ja. Maar goed, het is 37 weken nu, dus als hij zich een beetje aan de timing houdt... net zoals zijn vader. Dat zal hij zeker doen. Mag het nog 2 weken sturen. Ja, en hij gaat dus nog aan de reis beginnen. Ja, daarom vond ik het ook wel mooi om mijn album aan hem op te dragen. Journey of Man. Nou, zoals je net al zei, heb je dus aan alle 4 de bandleden, 3 moet ik zeggen, ja, gevraagd of ze een bijdrage wilden leveren aan het album. En Jeroen Vierdag, de bassist, heeft Actual Proof bewerkt van Herbie Hancock. Ja. Er zijn heel veel versies van te vinden. En het is eigenlijk een heavy, een heftige fusion nummer met veel elektronica en heftige drums. En zullen we even horen hoe het klinkt bij Herbie Hancock? Jazeker. Een klein stuk. Oké, en dan gaan we nu live horen wat jullie ervan hebben gemaakt. Ja. Liberty Group met een bewerking van Actual Proof door bassist Jeroen Vierdag, gespeeld door Liberty Group. Actual Proof. Wauw. Live in Kunststof. Het is trouwens een begrip uit het boeddhisme. Want Herbie Hancock was een boeddhist. Is zelfs. En, is ja, een boeddhist, ja, ja, moet ik zeggen. Hij is er niet mee gestopt. Nee. En jij hebt het boeddhisme ook omarmd. Ja, ik zal nooit zeggen dat ik echt een boeddhist ben. Want dat vind ik niet respectvol naar mensen die dat echt dagelijks beoefenen. Maar ik vind het wel het gedachtegoed wat voor mij het dichtst komt bij hoe ik het leven beleef. Hmm. En het heeft me wel wat handvaten gegeven qua karma en oorzaak en gevolg. En om bijvoorbeeld dit stuk, want eerst wilde het helemaal niet lukken. Zeker. Daarover hebben we het later, want ja, we luisteren even naar het nieuws van 8 uur. En dan gaan we verder met ons gesprek. Want, dat lijkt me goed. Het heeft jou geholpen om dit stuk onder de knie te krijgen. Want juist, zo makkelijk was dat helemaal dat niet. Het klinkt nu alsof het allemaal als vanzelf gaat. Maar niks is minder waar. Zo dadelijk, na de klok van 8 uur... gaat het gesprek verder met Teus Nobel. En nog een live stuk van het album Journey of Man. NPO Radio 1.